Ik zelf wil al een tijdje helemaal niks meer zeggen eigenlijk. Wil jij nog iets zeggen? Misschien? Nou, het is bijna Black Friday. Dus zorg dat je... Nou, dat is het ergste moment van het jaar. Dan gaat namelijk alles met korting. Alle anarchisten komen naar buiten. Ja, nee, dan gaan alle winkels heel grote korting geven. Oh, dat is ja, trap er niet in. Je, de beste korting is als je je geld in je zak houdt. Ja. Ja, is 100% ja. Korting, niet kopen. Dat is mijn boodschap. Ik denk nou een godverdomme eens een keertje na waar je je geld heen gooit. Ja, dat ook. Want ze kunnen Want alleen... je kan ook je geld naar de okkie brengen en gewoon je kleren precies, zelf maken. Ja? Precies. En ze geven die korting alleen omdat ze het kunnen missen. Dus die, dat is... Ja, dat is alleen maar uitbuiting en consumentisme. Ja, dus doe er niet aan mee en praat erover met je vrienden dat ze het ook niet moeten doen. Ja, stop ermee. Ja, klaar. Klaar mee. Zo. Ja. Ja. Nou, dan bedankt. Kun je dat wel weer mee doen. Je wordt bedankt. Ja. Ik kom volgende keer ook een jamenden. Ja, jamenden. Ik vind het zo'n mooi concept, echt. Ik, ja. Ja. Want met jammen worden wij ook gemend. Ja, precies. Dat is de bedoeling. Onze gebroken spullen en hoofden mogen we meenemen. Ja, en als je het nog niet kan repareren, is niet erg. Want nee. Dan... kan je het gewoon leren. Ja, dan kan je het gewoon leren. Ja. Ja. En als je het spannend vindt om te jammen, is dat ook niet erg. Dan mag je het ook doen. Ja, ja. Sorry. Ja. En dat kan dat is eigenlijk met zoiets simpels beginnen als gewoon ergens gaan zitten en een beetje met je handjes bewegen. Ja, of een fluit. Mag ook een fluit meenemen of een triangel, weet ik veel. Een harp. Een harp. Ik hoorde iemand die een harp had, ja. Ja, er is iemand die heeft een harp. Ja. En die ging dan, laten zien hoe ze speelde, maar dan zonder harp. Maar je hebt vast dat ook, er heel je mooi hebt ook wel een soort reisharp, of niet? Een soort kleine. Ja, ze heeft een soort halfje. Oh ja. Ja, dat kan je wel meenemen, toch? Ja. Ja, een reismodelletje. Naar de jam. Ja. Ja, dus vooral als je een harp, als je harp speelt ja. En ook als je geen guy bent, ben je extra welkom. Ja. Want er zijn nog genoeg jams die dat, Waar je iets moet zijn. Ja, waar je een soort van, waar je een soort haantjes op het podium hebt. Weet je wel. Dat willen we ook een beetje proberen te doorbreken. Ja, maar dan moeten wel die mensen wel komen. Ja. Dan moeten ook de zachte mensen komen. Ja, maar die komen toch. De kleine egootjes. Ja. Die willen we graag. Mini micro-egootjes. Ja. Die gewoon wat leuks willen. Vloeibare egootjes. Die zijn extra welkom, ja. Ja. Dus, en dat is dan, We weten nog niet wanneer, maar je moet even op de Okkie-site kijken. Ja. Dan dat zie zeg je wel ik ook weer altijd, voorbij komen. Tegen luisteren, er komt altijd weer een nieuwe uitzending, maar we weten nooit wanneer. Ja, kijk op de site. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Pattepoel. Ja. En blijf lekker kijken naar de site. En dan, er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer. Nee, precies. Dat is een mooi gezegd. Ja. Mooi eind. Zo. Mooi eind.